او په دوار ځای کې د وجوه نه مراد اهلي وجوه دي. سورۃ التکویر مکی سورۃ ده، مصحف عثمانی کې یو خاص آیه ده او ترتیب نزولی کې و د سورۃ اللحد نرسو او د سورۃ الاعلى روان نازل ده او ربط دلوان تسر واضح تے اقوال دا قیامت خلاصة سورت زیادتا ذکر کی گی اقوال دا قیامت نزول اقوال دی شفر دنیوی او شفر اخروی او بیا نمونه د قیامت او صداقت د قرآن او صداقت د پیغمبر بسم الله الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت فا وقت جنور کورت لکففت راغون پلش تصویر را غندولو تغیرشی یو شیخ فبر شیخی فتولو تغیرشی یو قوبر اللیل دل نهار یو قوبر النهار دل لیل لپش بیبانی رض را واجه او پر کی پتک او پر رض بانی شفر را واجه نظر پر کی پتک لپا کم وقتی تنور لک فی فتر را غن پلیش راون وختلش او حاصله معنا دږي چې هیڅ وخت ته د توشي تاریخي راي ختم شي بس دا د نور راغونې دلې و اذا النجوم او با وقت ستوري ان قدرت فرشي قدرت فروان کړي تکدور ته یو شی فروان کړي اردو کے نسمت دفلانی دفلانی نے قدورت تے نمانا تا دفلانی دفلانی بنیر کے حرد ہے یہ بس کرنے لگی نبی آسا قدور استعمالی فمانا تے انتے باز پانے چھتا باندہ یہ خبر اسے دفتر طریعت پانے بوج رہا جی نسطوری و خرشی مانا رما بے ختمش تو سطوری و خرشی وإذا الجبال أوفى وقت جبرنا سيرت روان تيشي وإذا العشار أوفى وقت العشار شبلات روحي دلس مياشتو عطلت معسل كليشي عشار أغد دلس مياشتو بلار دي حافيا مستقن فحاملات واحد انتاتيه ها فأسر لغاية او دلسو میاشتو بلار با اوخدی نا اغبا عربو لغشان تی نبری خدا دیده سوکای و تفولی ذکر دلونگون وقت پیر بیو لکه سر دی جوا زمان پا وطن جوا قومی خبیگا پا سباشی بیا خلق بیجی نکن بیا دکور مالی بسر پا گجره که کتر بولی ردک کشان تی خیب بیا کوفی بیا خوشی گولی نا ولیکن چه در قیامت حالت راشی ابتدائی نبیا دا اوفی با امدر کشان تی مواصلی پیش سو با دا اوفی پا خواه که بیا کٹ نا تی تیخ تا بکی غد تی رد یعنی پری خودش زان و اذا الوطوحو او با وقتی تی وحشی زناور خوش شرک جمع پیشی خوش شرک ای جمعت الی الانسان خوفا را یو غیر پیشی دا انسان اخرا دا یرینا ذکرنا آغا فرندگا او وشیدنا و آغا غیر آمان نکی ندا آغا اخوات ابتلائی ما نفس الثانيين الواقع الواقع تقام أقوالي حيث أقوالي كل يهبيني أو نفس الثانيين بارتك الأقوالي حيث أقوالي كل يهبيني لابد من يبي أقوالي لابد نفس الأولى أروان الواقع من ورطة دوشي سكوري بفرشي وغرونا أرض واري سوريشي أو ذكا في خلفة فلزار في أوفي أرض ذكا شانت المواصل فيه يوتو في دار وصفاني او د زنګرینو چې کوم زناور دي کوم سمري دي نه هغه په باقاعده آبادۍ ته راغلي هغه په پای کې وحشت کې هغه تیښته کوي انسان ما څه نه دي هو چې ځل بحار او په وخت کې سمندرونه سجرت پرمېږي پرمېږي گرم کشی باہر جمت شمالی باہر منجمت جنوبی سے اگر خالصا واورا دا خالصا واورا دا اللہ ترہ بابا مکرم کی او بلکل اغبت تگلوشی روان بشی لیکن وارکو جبر سورت چلی و اگر بحار فجر روان بشی لگرم بشی تگلو بشی او بیا روان شی لذبر دي قیامت کی بگی واذا النفوس او فاوقت ان نفوس نفسنا تو وجت یوزای کشی نقول حرك اغرا جمع د سره د پولې څوک چې راځوري دا اخوالي دنیا ویلې اخوالي دنیا بیا مې ټول اخوالي د دې شپه دنیا وی او شپه کوه نه دا به دنیا وی څوک دا به د نفس ثاني نروان دروان کی او وقت کله نفوس زوفیت دا اخوالي فرویه د تسنیو نو نفوس په معنا د ارواح کې وجدن نفوس او فاوقت اروا زوجت يوزاي بيشي زوجت يوزاي بيشي تجابرا تأجسابرا زوجت الأجساب ديرا يوزاي بيشي دا أجساب سا في عادل كاملة بوكيش جوان دي بشي تكره نفسي ثانية اوشي نارواح با اخبر اخبر اجساب با ورمن يوزي نجوان دی بشی انسانا او یا بدا مانا وجزن نفوسو او فرار وقتی چه نفسونا افراد او اشخار سوگ بیجت جولا جولا دیش کافر دا کافر سر یو دیشی مومن دا مومن سر یو دیش یهودی دا یهودی سر یو دیشی نصرانی دا نصرانی سر یو دیش هندو دا هندو سر یو دیش جماعت مندی وشی دا صد فارا ذکر میدان حشر تب اور بھی پیش بھی کی وجد الموقودة او باوقت الموقودة جزوندے خفصر شوی جنہ سئلت تفوت کو پلیشی دینا الموقودة حد مدفونة حجیتا جزوندے جارا خفصری نظری لغات دا اگر عربی لغات دی خود دی متبادل لغت یا ساتل پکاری خواہ شفت عربی خدا جو توفیق رکی اور عربوں کے درست ہوئی نچے لیا متبادل تعبیر تغلق مسیح رکی ہاں ہاں بازی مرگری اگر پرچے دی کنا یو مرگری خاندر یہ دی یو مرگری پارا پیس کے پرچے دی کری دا نظر نکات کو مانے مانائی دی کری پارا پیس کے پرچے مانا ازا شم سکو بیر اے ازا شم سکو بیر اذن نجوم کدر اے اذن نجوم کدر بیسا یو ایو بکیری استاد نو دیو یو ایو بکیر اگر اذن اکی چاپ آرہو کی درد کوئی صرف یو ایو سر لگوئی ننا اے لگوڑا تو ضرورت سے ایو لگوڑا تو ضرورت سے جنہ مرا خبر بلکل اغیر چا متبادل تعبیر تک یادی حل موقودتو حل مدفونتو حیتن وإذا الموءودة أو طاوق الموءودة شجوان لا يفق فريشوه جنائدا سئلت تفوز قليشي سئلت عنها تفوز قليشي لدينا لدينا بأي زمد قتلت فتم يو جرمتي قتلت دعوة لشويدا لدينا ما شمي فنون قناو نسين قناو لفتم جرمتي قتل شويدا نظام سخر نحائي وإذا الصحف أطاوت جسده نشرت قلو فيه نشرت فتحت أو الصحف نمرات أو الكتاب نمي أمل نامي وإذا الكتب نشرت فأوقت أمل نامي أصفر دريش قلو فيه وإذا السماء أطاوت جسمان كشفت خوشی تک فرانچ کریشی دوری پرشتی احبرا سلیشی یوما تشکت السماء بالغمام او جزل جحیم اوپا وقتی دور سعرت بنتیشی گرم کریشی وَإِذَا الْجَنَّةُ أَرْضَى وَقْتِي تِجَنْ اُزْلِفَتْ قَرِيبْ لَيْشِ قَرِيبْ لَيْشِ مُؤْمِنَانْ سَ فَآغَ مَيْزَانِ مَحْشَرْ كِبَا دَيْبَانِ لِجَنَّةْ قَرْهَا وَغَانِ لَيْمَا لَدَعَتُولْ دَا شَرْكَ ذِكَرْ دَاكَ وِشِ دَاكَ إِذَا كَانَ إِذَا يَكُونُ هَذَا إِذَا يَكُونُ هَذَا إِذَا يَكُونُ دَاكَ وِشِ دَاكَ وِشِ نُسَرْ ورپسی جزا علمت نفسن ما احضرت دائی جزا رہا تدا جزا رہا علمت نفسن فوئے بشی نفس ما احضرت فہا وطمانی تیسی حاضر کری فل اعمال وہ تمالیم شی او خیلی علم وول کرو فرویت پانی راحت نفسن ما احضرت او بشی حریو نفس ما احضرت اے ما عدرت کسی کری بات اغب اولی خفل نیک او خفل ناکار آمان اغب اترا مخاوش عجمت نفسن قویبشی هر یونم ما فاتبا دی احضرت رتھا دکھری کیا اغب آمان نفقفل آمان وانی بکویشی فلا اقسم بالخنث الجوار الخنث دا نمونه ذکر کوي د پاره د قیامت په دې دنیا کې د قیامت نظیر هغه موجود دی د قیامت د احوال نظیر هغه موجود دی نو د قیامت هغه احوال په دې باندې قیاس کوي الله دې فلا اقسم بالخنث نذک تام کو بالکل نصیب پر ارستور باندې جو واپس کی دی گئی اور یالا کرے فلا یذیکو بكم الانکار نو سب تر انکار کی قیامت کا مناسب نہ رہے او پسے مو نذک تام کو بالکل نصیب پر ارستور باندې جو واپس کی دی گئی ستا خنتی اے الراجعتی الى منازلها چه دی واپس کیدون کی توقل منازل ہوتا یا الى مطاعرها توقل مطاعر ہوتا چه دی کم زین راحت ادھرے آبت ایتا واپس کیدون خان واپس ایتے خان نام لیت واپس کیدون کی ذکر عزیز کی فاش کرا دی چه کل لما ذکر اللہ هر کله چې الله دې له موږ یاد کړي نو خانتا نو دا دغه یو څه دی چې یو څه دی دا الله تعالی څخه تل کېږي نو خنت دا هغه ستوري دی چې دا یو خېږي او را روان شي په یو څه مطلب او بیا تر سزا یې خپل سفر وکړي لیو ورته شي فلا تقسم بالخنت هي تلك واجب الراجعه الى مطالعها قسم لي فالرسول باندې چې هغه واپسی کوي خپل مطالعه وکړه هر جواری هر کوی جواری چې هغه سفر کوي هغه کی فزکی فقل اخلاق کی فقل مدار کی هر کون نسی او دت کوی هر کی کی پتی نمانا اول سفر چالو کی فرسزای راج کی یا وقت کی فاقل مدار کی خپل مقالې طرف ته دي او جب مقالې توکل اته کې دي نذرین اقرا خمسه متحیره دي فين رسول شایته خمسه متحیره او تغیر زهر ته مشتری نذیر او زهرا او اثار دا پینځه ستوري دا دای اندار د پښانتي راوځي د خپل مطالعهونه او تصدای پورې لار شي لار شي لار شي بیا په خپل مطالعه کې نو مطالعه طرف ته واپس شي او چې هغه دغه ورته کې د پینځه لوښ نذرت کستور و دارا قیدل او دارا کې سفر کول او بیا واپس کېدل او بیا د میدل دا درېدې خبرې دي چې دا که شان په احوال ارستو دي تاسو راوځي ته پیدا کې او بیا تاسو وخت پورې د دنیا دا سفر وکړي او بیا واپس کېږي دا اخوار تاسو باندې کوم را روانه او الليل او قسم دې پښتو باندې اذا عطس فا وقت صدا روان شي دا شاک اذا عطس اذا ادبر صدا شاک یعنی فقط ملوش او صبح او قسم دې په سبا باندې اذا تنفس فا وقت صدا واقلي دا شپا دا سی جاندار کیا خونه ده چه دا مخی او شاکی مراد کنه اختتام نه دا پا ختمی دوشی او سبا دا سی انسان خونه ده چه صاف نه یا صامی خونه ده چه صاف نه خونه اندیک یو لطیفی نکتی تا اشاره ده دا سهار پا وقتی مزیدارا او غمتر کسما هوا چلی که بعد نسیم بعد سبا نو د سبا په وخت کې سبا د نسیم او د سبا د سبا سره چلیدل کې نه مراد دي چې کله سبا شي او بعد نسیم سره وچلي دا د سبا د پر اثار لکه څنګه چې انسان د بدن د پر اثار نو دا قسمونه شو دا قسمونه شو نو ورته دې جواب قسم تغرو باټه لکر کبن نطبقن عن طلب لکه څنګه چې په دغه سور باندې مختلف اقوال دي دا چې په تاسو باندې مری اقوال دي سره کې په بابا مختلف اقوال دي نو دا که شان دي او په تاسو باندې مراد او سره کې فرض باندې مختلف اقوال لدی لکه یو کتاب باندې مختلف اقوال لدی لا ترکبن طبقا عن طبق ورته کې استناد کلام دی فقط قران پاک او صداقت پر اشاره چې دغه احوال سره مخامخ کېدل دي په فدې کې کامیابی به ملایي ناکامۍ کې وسو چې څاله پیغمبر تصدیق وکړ قرآن مجید یې ومنو فدې به کامیابی او چې تاسو خلاف فقر به ناکامۍ انه تشکا قران فاسد لقول رسول کریم دا بنا دا یو رسول معزز یو کافر معزز دا رسول نمرات د دې جبريل دی زی قوت خاوند طاقت ته عند ذل عرش او فقوات مالک ذات کے مکین مرتبی والے مکین ایدو مکانتن مالک سفان پا دیده نزی جبریل علیہ السلام تا اللہ طرف سلیم پانی لوی مرتبہ دا مطوارن او مطبوع دے مطوارن مطبوع دے دفرشتو مقتدا دے دفرشتو ای خبر تسلیمائی اثم او ثم قداثر کی انین او امانت دار ثم فعالم عبارات فعالم سماوات کی انین امانت دار اللہ جو ذکر رو وہ وزیفی او خدمت تو وہی باندھ لگو لے ورپسی سجر تاسو په نبی کریم علیه السلام باندې الزام کوي ولې لګوې چې دې مجنون دی نه مجنون نه دی نبی کریم علیه السلام په سنت کې وايي ما جبريل علیه السلام په سنت کې ده لري نه دا د مجنون د دورې په بنیاد خبره نه کوي حقیقت نه دی لري تاسو دې ولې چې یو حقیقت تاسو لري وانتو وایي وما صاحبكم او نه ده منتر تاسو دی مجنون لی ونه ولقد راو فتاکی سرا دلیتر ده جبریل علیہ السلام درا دل افق المبینی پر اغا افق کاربانی دو کرتا ولقد راو بل افق المبینی او دلیتر ده جبریل علیہ السلام درا دل افق المبینی پر اغا افق آتینا رخ کاربانی نمبر سفر سے دنیا اور پھر کر آہ عزت سبل منتحا وَلَقَدْ رَآهُ نَزَّةً اُخْرَى لَبْرِنْ کَرَتْ فَاسْمَانُ آہ عزت سبل منتحا قطوات مدا حقیقت سے سید نبی کریم علیہ السلام کو رویت شوئے دے نبی کریم علیہ السلام جبریل علیہ السلام کو پر سرکو مانے گی دے وما هو او نبي ذا پیغمبر علیہ السلام علی الغیب بیان زمانی باب باندی بسونین البطیلہ غیب فمانا تمغیوب باندی وما هو علی الغیب اے علی بیان المغیوب بسونین نظر پی کریم علیہ السلام فبیان زمانی باب باندی بسونین نصاب رضی اللہ عبرت ناخلے کہ نبی کریم علیہ السلام کاہن نہ لے دیبا پر اکل اسلام مالے کہ کاہن کی الزام لگو کاہن نبی نو آغای پس خبر لکیائی حوز دروغی زکاة جنات نے پیسا ووری در نشن پہ اوزر اپلی یو زیتے یو با پکی اشیاء وار پا دروغ اور بیان آغا بے خوف بیانو لکھا سیس پہ آگے سو اور نبی کریم علیہ السلام خالص حقیقت ته بیانې خالص رسالت ته بیانې یو پیسه ده نه اخلي دا کاهن ده او دا غیر مراد د بل خبرې چې نبی کریم علیہ السلام په دوی په بنیاد باندې کوم خبرې کولې نو هغه ته مراد دي وما هو او نده پیغمبر علیہ السلام عدل غیبی پا بیان دمگی باق بانی جزنین بطیلہ خف علی سرا خس خواست سرے بیانی وما هو او نده دا قرآن کریم بقول شیطان رجی من بینات یو شیطان کتلی شوی نکروان دشورت کے بیان شروع کہ پیغمبر علیہ السلام تو سران کر شیطان کی راتے وما تنزلت به الشیاطین اور شیطانان سا دا فاقت او قدرت حاصل لے کہ اغیت قرآن مجید نزول کی نتکل حقائق داجلی فإذا كان الأمر كذلك شطر وغسر شكرا مسائل دغت دا شانتی امور دغر نہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بے ونی نہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شاہن نہ دے تو نبی کریم علیہ السلام کہنا جب شیطان کہنا نہ دے تو کیسے کو دلتا فائل کے سب کیا سب پڑے گیا حقیقت پر دے میری حقیقت پتی ور دے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَسَتَكِ رَوَانِ كَاسُ كِنُوَانَ دِدَا قُرَانِ پَاس كِلَّا ذِكْرٌ لِلنَّسِيَتِ لِلْعَالَمِينَ دَفَارَ الْمَخْلُوقَاتُ ذُلُ مَخْلُوقَاتُ لِمَنْ دَفَارَ دَآچَا شَاءَ چِغْوَانِ دِ مِنْكُمْ دَتَمَا أَيْنَ السَّقِيمْ دَاجِدِ بَرَابَرْ رَوَانِ أَيْنَ السَّقِيمَ دَاجِدِ نِيغْ رَوَانِ أَيْنَ السَّقِيمَ إِلَى اللَّهِ یا ان یستقیم الى الحق نیغ روان شی حق تا چه دا چا اراده گی ندا غیر پارا نصیت تا او فاتش با زدیو یا نادی ندا غیر پارا تو هر نصیت اغا فضل لے دا غیر پا حق فضل لے وما شاؤنا او تاسو نغواری تبشه الا ان یشاء الله رب العالمین مگر آغا شیوی غواری رب مخلوقاتو لوجود اغیت ملاوی مخلوق کی رقم سے ارادوں کی اغیت وجود میں ملاوی اللہ کے تجربوں کی رقم سے ارادوں کی وجود اغیت ملاوی سورۃ الانفطار مکی سورت کے مصحف عثمانی کی ادوار کی آیت ترتیب نزولی کی خمس و اتی آیت سورہ نازعات نرستو انشقاق نروان بنا دل ہر دماغ پر سر واضح ہے اروان کی صورت کیم احوال دا قیامت فضی کیم احوال دا قیامت فوار بھی لکھتا رہتی فائی کی ہوئی وزدر بحار سج جرت سکلہ سمندرونا بل پیشی گرم اور پدے کی ہوئی وزدر بحار سج جرت سکلہ روان پیشی خلاصہ صورت ذکر دا احوال اربعہ دا قیامت سا احوال دنیوی او سو اخروی او زجر تخویف اخروی او بشارت او باخرت دعوت توحید بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت فأوقفت أسمان أجوي انفطرت انشقت وإذا الكواكب أوقفت السور انتصرت رأدلي انتصرت إساقطت رأدلي حتى يتخلصي هذا سوي خريدلنا ورفتي دريدلي رأدلي شكري شكري وَإِذَا الْبِحَارُ أَوْ فَاوَقِي تِسَمَنْدُرُنَا فُجِّرَتْ رَوَانْ فِيهِ لَسَ مَعْنَا يَوْمَ اَتْسَرْدَا کہ بعضی سمندرونا تو سمندرون سر لیو دائی کش بعضی دریابونا تو لفت دریاب سر اغیو دائی کش لدکلون لفت یو سمندر یوش امام نصفی رحمت اللہ علیہ مانا کرے گا امام فیصلی اللہ مانا کرے گا امام ارشیم بیسے مانا کرے گا امام تسجد اے فتح بعضها الى بعض وصارت البحار بحرا واحدا يوم الفرع يوزيت نسي فصارت صار البحار بحرا واحدا يوم سمندرش بس يوم سمندرش لذا كل ابو بار يوزيش او دوی مخانا مفتی تکیو اسمانی تے کوئی ممکن ادا چه دستا مدرون کچی دل سے نمراد دی کنوش وچه سال بحار کچی رد حروان کچی نے حکم کچی زکا وچه سال بحار کچی رد گرم کچی او کو بوچی کو گرمی کچی نبس اما پکیت پا دی بلکی ختم شی نو کچی رد حروان کچی حکم کچی از مکر اغا بلکل او سفرتش و ببا ختمش و از القبر او با وقت سفرنا بوترت کلاو تشی از از مکر او ببا جیدو دیم خواه فقا او بکویانو کرده او قصد کمده نسی کم بورونه لفا او بورونه که اون بو پکتا کتروانی دو یه نمراه خبر نو او بو او بلیدوری و ایسا لکبورو او با وقت چه قبرنا بوسرت کلاو پریشی نو روان اتری اقوار تا دنیویو تا نفس ثانین روان دروانی دی او وقی و ایسا لکبورو بوسرت تا اخری حال لی چه نفس ثانیو کشی قبرنا بکلاو شی او مڑی بجبنی شی نتیزا شرط ہے جزا بدا دغدا علمت نفس ما قدمت و اخرت چه کلا مڑی که قبرون مروزی او تا احوال موجود چی نو هر یو نفس و فتو لگی چه سمی کردی او سمی پری خودی علمت نمارم بشی نفس و نهر یو نفس ما اغسا قدمت چلوان نکری و اخرت او آغا چلو سوی نما قدمت چکلی و اقرت اے قرکت او اغسر چکلی پر خودی حالا اکول ورے پتاڑو نما قدمت را کی ایت در سیڑنا او ما اقرت کی ایت در سارکنا کنی نیکاری کلی یا کم ناکارا اعمال اغیر کری نابو تاون مالوش که داده خوز میکرده پرو زمینی سریده خو حج میکره خوده ده نابو تاون مالوش او یا ما قد دمت و اقترد جسی کری کم گناه کرده داغت ابرانی کرده انانی کرده او داغت مجرع نفاتی شویده پرو جرع نفاتی شویده زکافت نفاتی شویده نابو تاون مالوش او یا ما قدمت من الصدقات آخر وان نکری در صدقاتنا وغیرنا فا اخرت اے و اخرت من المیراد او کم مانی کلو سکر ہوئی وارثانو کا نتول ہر سبوت مانیش ورفت ایسا جد جدات اقوار داروان کی جنسان کا جرسی دل نلی پکار غفلت نہ لے پکار بلکہ تیارے پکار دے یا ایوہ الانسان اے انسان کافر ما غرک کم یوشیدو کرکڑے سادر بربک الکریم پا رب معزز تابانی سیدو کرکڑے الذي اعرض خلقك كتابا كذا تارا فسواك فبرابر كذا تارا اعضاءن فعدلك فبرابر كذا تارا صورتان فسواك اعضاءن فعدلك صورتان او ياد التكوين مراد اتمام كاي او التعديل مراد هذا كمان سنه كاي فَتَوَّاكَ فَأَتَمَّكَ آزَاءً پورا کڑے دے سارا پہ اعتبار تا اندامنو باندی دانا یو لاس درکړ دی یو لاس نه درکړی یو سترګې درکړې ده یو سترګې نه درکړې یو پې درکړې ده یو پې نه درکړې نه پوره پوره انداز کړی فصواکا ہے فاتمک اعضاء کالی کړې ده سارا په اعتبار د اندازونو باندې فعدلک او برابر کړې را ده فعد رکا برابر کرده سادرا تناسوبان تیتبات تناسوبان اندامون اگر متناسب تکلی دانا که دیشتال قدول بانی یو لاس اغد کو بودا ری او بل لاس اغد دلیم بودا ری یو پا اغد تری بودا او بل اغد تریم بودا را یا بگرد سنگا اندامون اگر یو شاک یو شاک نگر کلی دانا یو سرگا دیشتال قدول بانی اغد با انترا او بل سرگا اغد بینده انترا بیا خو د منډه کابل وکړی ده نو یو کابلان یې نه جوړ کړی خسته په څه انسانان یې جوړ کړی دا ما څه شي فتو وا کا پس برابر کړی دی ساګر ته باندان دا منو باندې فعدل کا او برابر کړی دی ساګر ته ته پات شکر او صورت باندې فی ای صورت پکم یو شکل کے فی ای صورت ما پکم یو شکل کے شاء کی مختلف اللہ کرا رکبکا مرکب کرے دے تارا رکبکا ایسا لکا مصور کرے دے تارا متشکل کرے دے تارا تور سپین سور سپین حل کسنگ یا وقتل رو اکر شانتی شکل در کرے دنگ چیتر غٹر نرے څنګه دا درا وختل نه اته شاکی لا کړی نو کلا تاسو نه پکا درا په تاسو په ما خبر لا کړی دا دا تر دا سیم ذات په حق کې دوکې دې دې پکا بلکې دا وو حکم سستی مو پکا دی بل سکل تیگونا بل کتاسو تصدیر کوئی لیت دینی درج دجزا و این علیکم او بیتکا پتا قبامی لحاقینا محاقب فرشتیلی کرامن کی معتدی کاتبینا او ایمون کلی یعلمونا کوئیدی ما فازبا بیتا فعلون کی زوئیتا بو لستاسو کرش کات اغبر سکیلی روانی ورپسی بیشارت ان الابرار بیشکان نیکان خلق لکی نعیم خام خائبہ فنعمت کی و ان الفجارہ و بیشکا فاجران لکی جہیم ایبا فجان کی یدونہا تیبلا فیجے دی جہنم سا یوم الدین پرست جزا کی وما هم تیبنی عنہا دی جہنمنا فی غائبینا غائب کی کسی کا کوشش وما ادراك ما يوم الدين سمالو ملتا جسدا رس جزا ثم ما ادراك بیا سمالو ملتا تا ما يوم الدين جسدا رس جزا فی استفهام او تکرار در تفصیل کو بنیاد مانی لے لیر حضر مشان رسا لیر حضر مشان رسا ساتھ اللہ خیال کیا کو مشک ہوئے یوم فارتی لا تملک نفس کی احتیاط نرئی ہے کیوں نفس لنفس دفر دفل نفس شیئن پہ بارد شیبانی تو اس کے مالک بنی تو امداد تو شفاعت وغیرہ وغیرہ والامرو او احتیاری کلی کلے یوم ایدن فدارتی للہ دفر دلہ کلا بھئی فقط تو اس کا احتیار بن کے صرف اور صرف جود اللہ کے بجرد احتیار سورة المتوفیقین مکی سورت کے مصحف عثمانی کی دری اتیائیم اور ترتیب نزولی کی شپک اتیائیم دسور انکبوت نرستو اور دسور بقرہ نروان میں نازل ہے اور ربط واضح ہے فائکم بیان دفت فریکم بیان دفیامت وعلى سبيل الترتيب هاي بيوي وما هم عنها بغائبين او زي بني ذلك ذكر ذلك الجزانة بغائبين غائبين كي كلهم كي يوم في راضر نكي تيري طول بازي طول بازي ندی کی ترقی دفاعی بنے سنگ پٹی گی ان نے کتاب الفجاری بنی کی تھی پورا ریکارڈ مرتب دے پٹی کی بس لیا سورت کی ذکر کی تفریح بعض شکایات اور تواجد اور اشارت سے بہت نام تھا اوزار کٹوا تو کفار ہونا بسم الله الرحمن الرحيم ويل هلاكت للمطففين ظفار لك لكونكو ترتيب كري تدري ناپو ورد بخبر بيان الذين ظفار آجتانو اذكتانو على الناس باوكي كذي فيمانا على الناس بقلب باني يستوفون نكور والكي برابر کرنے نہ برداشت کری نقصان نہ کرا نہ درد بول پکا الا خبردار ادا یمنو آیا گمان نکی اولادکا دا خلق انہم بے سکا بیجلی مبروسونا پورتا کول بشید صبرنونا سی سر دخرت یہ ربی سرے تو جا سب سیب نکارا سی لیون یہ حساب یون انہم بے سکا بیجلی مبروسونا پورتا کول بشید لیون عظیم دفارا سے حساب در دلوئی یا فی یوم عظیم لام کا معنی لکھی یوم بارت کے یقوم الناس جودری کی باخلق لرب العالمین رب مخلوقات کا کلا جات ندر پکار ذات بالکل ندر پکار دا آخرت کا تے خوفی ندر پکار تصیب ندر پکار ولی ان کتاب الفجار ان کتاب الفجار بے زکا امتناما دفا جرانو لجیسی جینن خامخا دفی جین کے دے کتاب نمرات امتناما دے اعمال رجسر اقائی سے بعد اعمال رجسر تا پرسنل فائل دے ہو دے دے اچھا پرسنل فائل دے اچھا پرسنل فائل دے پرسنل فائل دے پرسنل ان کتاب الفجار بے سکا امن نامہ دفاع جرام لکی سی جین خامخا تفتی جین کی سی جین سے سجن نہ لے لعظر کی جیخانے پر ریش کیس سے ریش جیخانے پر حسوم کی تک کر رہے کہ با ارواح سے جہنمیان محبوطی اور گرفتار پر سی جین بتوائے لذلك ذلك قلت جنبي يوقف في عمل عليدي دفتر دي لعمل عليدي في كفرة ديو ها فرصنا الفائدين في كفرة ديو هاو دين جيرخانا عمد أرواح في كفرة ديو لا تولي في كفرة ديو هوا تطيب وين وما أدراك وما أدراك ثم جملتاك ما في الجين تتشهده في الجين عبارت بعض وقت مزار فيها ذکرت و کتاب مرغوم دا بیان کے برابر ہے وما ادراک ما کتاب الجین حضرت پانی سے رحمت اللہ علیہ مانا کرے گا وما ادرا کا سر تو سب پتا ما کسا فکین جس صدا عمل نامد فکین کم عمل نامد جس فکین کے پرسدا سادا داوی سا کسا معلوم دے سادا داوی سا اہمیت معلوم دے سدا سشے دے نور پسیر بیان کی کتابن دادا سے دفتر دے دادا سے سر دے مرقومن چلی کلے شوے دے مرقومن کے مقصومن بالکل پچھلے لاش کو دے نو دادا کا لاش کو دے کتاب کو بنیاد پانی بس کی گئی سے طلب کی گئی جو سے شیئے پداخل کے اغلب اس کو کیسے لیشی جو پاکنزل باندھے کیسے لیکر شوی اور سوک پہ پرہ پڑھ کے پرہ پر باندھے روانوں کے لوگ کی اور یہاں پر کسو کر سمجھ سے جید آگئی بتا جاتے ہیں کہ سب کی لکھتی بس اغلی کی اولا چھوڑا رہے بلکل مطلع اللہ چھوڑا در اعتماد تو پر اعتبار در پارے ہوئے ہاں پھر بھی پاس اب بچے رائے جی نبیاء کی تبدل سو امتحان سے امتحان کی کم رہی کہ پر کیوں شرم جوتا ہے تو وہ اختیاری دے سکنا لاش بزر دیتا ہے اعتماد پر کہ دے فضی کی سارا ذر نہ لکھنے بلکل برابر دیتا ہے کشیر ہے نزا بندر پشن وَيْلٌ حَلَاكَتَ يَوْمَ اَيْسِنْ فَدَارَتِ دِلْ مُكَذِّبِينَ دَفَرْدَ سَجِّبْ لَهُنْكُ الَّذِينَ دَفَرْدَ آخَلْكُ يُكَذِّبُونَ دِيَوْمِ دِنْ شِدَئِ تَجِّبْ كَيْ دَرَجِدْ جَزَا وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ اَوْ تَجِّبْ لَكَيْ فَدَارَتْ بَانِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ مَگر ہر انتہا پسندہ حَزِيمٍ گُنَنْگَار مُعْتَدٍ مُتَجَادِدٍ عَلِي حَد کہ کم یو دے انکار آپ کی دباس بادر موت دے انکار پر بات کی بالکل زہد نہ ہوگی انتہا پسند دے ستا سے کس سے نہ انکار بولی اور انتہا پسند دے نہ انکار نہ کرے اور بندے شاکوار نہ قرآن مجید بنی اور نہ حضرت بنی وَإِذَا اِذَا تُسْرَ عَلَيْهِ آیَاتُنَا فَاقِ فَلَا مُنْكِرْ بَانِ آیَاتُنَا آیَاتُنَا زَمَنْكَا قالا دے اوئی اساطیر الاولین دا افسانی دی دفقوانو خلقو آپ قرآن مجید موتا افسانی کرے نور پسی اللہ تعالیٰ سے انکار کرے کلا دا سلی بھی بیل پتا دخلے کتاب آیتونہ حقا افسانی ہی نہیں دا حقائق نہیں لہذا اللہ تعالیٰ کتاب دو بل رانا على قلوبهم بل رانا بل بل على قلوبهم لكن مسلسل تكذيب ده مسلسل كفر ده مسلسل انكار ده بس اغير فرضت ده مسلسل دوانا كاو شوية ده لأس بس ايمان ده ايدا خير ده نوكالا ايطوطا حتى في الواي او كالا في رفضت حتى في الواي او كالا وطري واني او دا بس تلري دا تلري ده اعمال فغسان ده خضري ولا بيك الكفر لكن سرعا في تقوص بنا زن كفر نتیار کو پاری مانا دیر دیر مانا لے نتیار کو صفاتی بنا حسن لکھ معمولی ہوں بھی کہ ذات آگولے اور صفائی والی کن صفاتی بنا اور نکل اقلام اوپر یا دیانا صفائی دیر کو اوپر کی واسر بس مست پر نتلک کا تکجیب اور نتلک کا انکار کم نتلک قدیب کل اغم کو لگی ہاں کلا یقین خبرنا انہم بے شک دوئی کدی عر ربهم درم پلنا یوم ایزن پدارت کی لمخجوبونا پتبئی لمخجوبونا لمخروبونا محروم بئی حج منا لحرمان بادر ہے لیکن حج خضوط اخمار ہے حج حرمان او حج نقصان نبغي حجب حج بحرمان دي للكل الله تعالى نظر رحمتنا بقى محروم بي عن ربه عن رحمة ربه عن نظر رحمة ربه. نمتکلمین و حضرات و دبی ایت نے استدلال کر رہے قرویت دباری تعالیٰ بانے کفار کی دی محروم ہے لکہ جتا مسلمان کو محروم ہے نبیاد مسلمان قدر قادر کمیت کے فرق کی ہے یا خدوان قیو ڈب پر روا لی ثم جنہم کیا دیج دی رتا رجحیر خامتا داخلی کی بار جہنم تا ثم يقالوا يا بويشي بريتا هذا الذي ظهر اساسه كنتم بريتو كذبون كتاب باب قد باندي تصديق قولوا ها يا هذا کی اشارہ رد تکے هذا الذي ظهر اساسه كنتم به تكذبون كتاب باب قد باندي تصديق قولوا ساتھ بس انکار کلا یقینی خبر دا ان کتاب الابرار بیسکا عمل نامہ بنیکانو چرا بشارت اخری شروع ان کتاب الابرار بیسکا عمل نامہ بنیکانو چرا لفی علیین کا مخاطف علیین کی علیین بڑا خانی تجربی زین سب تجربی خجوب کی دا مسلمانانو دا ارواحو اور دا مسلمانانو دا عمل نامو مقام اغری اجت تے نزی وجنا علیین و دوری وما ادراکا سمار ملتاتا ما علیون ما کتاب علیین تا عمل نام دا علیین دا کمرا اہم شیرے اور دا کمرا محفوظ دا چور پسی کتاب مرکون کی دائی بیان کی مضاحت کو مستوی ہے ہاں کہ تمام بات تمام سب پر بیان ہو گئی لکا وما ادراک ما علی کتاب لیکن لیکن کو کتاب نہ ہے لیکن کو علیین کا مقام ہے او کتاب کو عمل عملہ نمون عمار سے کرو او وما ادراک ما کتاب علیین او سب پر تدفع تھا کہ سشدہ عمل عمل کی علیین کتاب ان کا سے عمل عملہ مرکوم انتسل سودہ دا کتابن کیا ملنا مدا جو کتاب دے مرقومن مختومن مہر زدا سیل بند لاکھ سدا تشہد ہو حاضری کے دا ملنا نیتا المقربون مقرب فرشتے احساسن لکت آگئی شوک رائی کہ دی بندہ اللہ مقبول ان الابرار تسکان احسان خرید کری لذی نعی خام خائبہ پنیمت کی علی الارائکی پر پارنگلو باندی ینظرونا چگوری با جو بلتا سارکو بی روئیم سب ماسوسے پر مکنو دودے کی سارکو زحفتو ماسوسے با سبینی با او مالونے با سی وجوہیم پر مکنو دودے کی نظرتا نعیمی ترکاتی دنیمت کم بندہ کہ اگر آسائش کی پراحت کی اتنا دمس نہ پتہ لگی کہ دا کلے پر مزو کرے اور کہ کم یو پر پریشان ہوتی کہ اگر دمس نہ پتہ لگی کہ دا کلے پریشان حال ہے لیکن جنہ سر بہول نہ پتہ لگی کہ دے پر نعمت نہیں کری اور پسی اگر نعمت نہ یو سونا کولے بشی پدوی پانگی نر رقیقن درابو خالصونا نر رقیقن من خمر خالصن خالص درابو کرے نہیں کہ پائے کہ اس سے گڑھن مڑھن تو تینی مختوم کسی شدہ بڑھ مہر زدہ بڑھ اور ناغی لاز کے انتہائی قیمتی لے نیچے لاز کے انتہائی قیمتی لے نیچے کم شے اگر سے شدہی اگر سے شدہ قیمتی لے ختام ہو سل دہ اگر لاز دہ اگر نسخ المشکل ده اغیر لاک اغم شکی ختام ما یو قبولی ہی دے رہے چاہے سر لا قبولی خطابه چلا تری مسکون مشکی وکی ذالکا او پدک مذکور نعمت کی فلیتنافس المتنافسون فلیتنافس حرف کیو کی حل متنافسون حرف کون کی خلق زمیر پر کرنو کی حقوق امور کی حرف کا تنافس کے رشت او خیلی بعد تنافس مانا با تصابق پانی پورا فل یتنافس فل یتصابق نتصابق او مقابلہ دیو کی المتنافس المتصابقون او سوک دیو بچر تقابل کو رواری من دوال رواری نزدک کنے مطور دو حصول دو پار دیو بچر مقابلہ دیو فدی کی دیو بوانش دانا چی پیسے دیری پیدا کی مال او دولت دیر پیدا کی دانا ری او یورو دیری پیدا کی داگی دو پارا من دوال نو دور او در کې لاله او ثاني چې برام کول لري ته تناسب معنا په څه باندې کړل هل يتنافس پس هر او دالې دي او کې هل متنافسون هل سان او دالې کان خبر لاله ته اخرت په کار ده د اخرت کو امور کې دی او بل سره منډه په کار ده لکه څنګه چې د صحابه مزاج ها اې عمر رضی الله عنه دې او وګړي چې کوم وخت کې ګم دا په امور د آخرت کې تنافس و مزاجه او ملاوت دیبا و مزاجه ملاوت دا مسئول با من تسمیم د تسمیم نه هو زمیر د کرحیب کا راجی و مزاجه او ملاوت دیبا من تسلیم اند تسلیم نہیں تسلیم سے کہہ رہے آئینا چندا یشرب بها المقربون کس قلب کئی پڑے بادی المقربون نیکان خلق مقرب خلق نو یا خدا صدق کا مقربین و حضراتو تا کم شراب اور قریشی نو پا ایک بار تسلیم ملاغب دی چاڑیر کی مجھے کہہ رہے او یا زمانہ کہ کم عام مومنان دی نہ اگئی تبا شراب اور کولشی نہ تصدیق گھٹ بفتی دلو حسن پر طور اکیو رشی او مقربی چی دی آئی بسی نظر کشن دیتی خالق تصدیم مدی عینا یشرب بیان مقربون ورپسی سجد کہ کم خالق تزینا مخروبن ان الذين تزكوا اجرهم اجرون كبير نو ته جرم نه مراد شرک ته یا تصدیق ده کانو ودای من الذين امنوا چې د مؤمنان سره يصفقون خان دل به و اذا مروا بهم كلا كثير دل په مؤمنان باندې يتغامزون في شارب يقول غمز فريد باندې اشاره کوي ته لري تغامزون اے یفیرونا یہ حواجب علم یا بس دلیل اس کے جوارے ہوگو رکھا یا مجھے نو تنسطی لی ہوگو رکھا یا کہ کم نے رڈوٹی اغس کی لی او دل کچکو بھی دکی دلی روڑائے وطن ملا لی دباد تحریو نزاد و خلق نے بخبر ہوگی کلی رمضان کا در علم کا روڑائے دی رہا نمانا رہا کہ مسلمانہ روزی نہیں تھی نو دخالی دا بچت سفارے میں جن عمرہ خبر دخلی دا بچت سفاری میں مسلمانان دخلی دا بچت سفار ہو جنے نہیں تھی بلکہ دخلی دا رضا سفاری میں وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ أَوْ أَرْكَلَا كِبَدَيْ تِيرِ دَلْ فَمُؤْمِنَانُ بَانْدِ يَتَغَى مَسُولَا نُرِجِ سَرْكِ بِهِ وَحَلِ وَإِذَا انْكَلَا فَا وَقِي تِلَيْبُ وَاپَشُّ إِلَىٰ آلِهِمْ آلْ فَلْسَا كِنْ قَلَبُهُ وَاپَشُّ فَتِهِنَا مُتَلَجِّنَا مثلث دینا تلذذ حاصل ان کی فسبان فسنتید دا مسلمان آمان دی مزید سر بور داخلی دا واپس کے دلگا اور یا فکینا فرشینا کشارا کہ دی مسلمان آمان تو گورا جاہی پکے ہم حقیم ہم نسن گئی وإذا رأوهم أو هكلا تبا أريد دي كفارو مؤمنان لرا نقالو أبوي قالو أبوي دي كفارو إن هؤلاء دي سكا تا مسلمان كلي لظالونا خامخا تا خطا كار دي يعني دا سري كي وقفاني لوگي برداشت کي سنگ برداشت کي حتي ځان کو مصيبت کي اثر کړل دا طوفاني او دغه کا موقف خلاص کي وما ارسلوا او دیندی لگلی شوی علیهم فدی مسلمانان باندی حافظین نگرانان جتا مسلمانان دا احوال نگرانی کوئی او چلو مسلمانان سب خبر استاسو پا نظر کی دیئے بھی نفس پھر فور پاگلی باندی لوگ تکیلی کوئی او تکیرہ کوئی ایسا دیر فارقونی لگلی شوی نظر قیامت پر اگر باندی با اچھا دیل کل بولتا ہی په دنیا کې دای مسلمانانو پورې خاندل او په عرب کې بعضې د مسلمانانو د پښموز او د ټوکو بل هاي ور پورې خاندل فلی یوما فسن النبی سعد یوم مراد یوم القیامه فلی یوما فسن النبی الذین آمنوا آکسا ایمان روڑے من الکفار د کفار سرا یسحقونا خاندیبا کفار به د مسلمانانو د خندا او د مزاق على الارائك او فقال قربان ينظرون غورا غوربا يوبتا يا غوربا تاو كفار تا تماشا بكاي ينظرون تماشا بكاي تو كفار هل توفي بالكفار ما كانوا يفعلون مجدد اشتا مقولة درجة الاسيان سمونام حد صوبی با حد صوبی با کفار و ما جانو یا معلوم تاکیب ترا ورکو کفار با بدلا دا عمل دلی چه دا غیی حالت تو بوری چه دای سکول دا اغیی نتیجه ودا ملاو او یا دا کول دا باری دارا دی روان دی دا جهنمیانو سکول کول دا جهنمیانو نور بکی وی حد صوبی با کفار و ما جانو یا معلوم په ترتیب سره بدله ورکړئ په کفارو ته دا عمل دي هېڅ سکول داسې بدله ورته ملاو شکې بدله ده هل توهب الکفارو په ترتیب سره بدله ورکړه کفارو ته ما کانو یفعلون د فعل دوی او ممکن ده دا حل دا در استفخامی او دا در زجر او تصوکی او تفاری فارکده جهنمیان دا تفوت کی حل سوگی بل کفار و مارکان دی افعلون ام لا کفار کا دا دی در سیر سزا ملاو شوا که سزا ملاو شوا یعنی ملاو شوا دا استفخام تفار دا توبیر کی سورة الانشقاق مصورت ہے مصحف کے عثمانی کے سلور حتی آیا ہوں اور ترتیب نزولی کے درے حتی آیا دو سورہ انشقاق رستو اور دو سورہ روم نروان میں آگئی ہے فرابط ماسب السرداد ہے چلوات سورت کے ہم احوال قیامت بیان اور بدی صورت کے ہم زیادہ تر احوال قیامت بیان خلاصہ صورت ابتدائی احوال قیامت حقیقت ترغیب اعمال حقیقت شکایت تک کا سرامنا آگیا زجر منکرین ہوتا آگیا تخفیف سے کفار ہوتا ہے بسم الله الرحمن الرحیم عزت سماؤن قد پاوکی چه آسمان اوچی یوم تشکت السماؤ بالغمام آسمان کی ٹکیشی عزت سماؤن شکت پاوکی چه آسمان اوچی وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا أَوْ وَكِّدِتْ حُكَمَّتْ فَيْزَا وَأَذِنَتْ أَوْ وَكِّدِتْ لِرَبِّهَا لِحُكْمِ رَبِّهَا حُكَمْ تَرَبْ فَيْزَا حُكَمْ رَبِّهَا نو ذکر دا وقتی حدودی با مراسل حساعت سے نو وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَأَذْوَعَتْ لِحُكْمِ رَبِّهَا او حساعت سے حُكَمْ تَرَبْ فَيْزَا نو حکم پتا ده که شکاس ملوشی نو بس خوشی وحب کر او لائک تی آسمان دی ده حب که یحب کو نلخان للائک والی من وحب کر او لائک تو زور شوی ده آسمان ده صدر پارا ایلیل استعمال و ساعت ده پارا ده وقتی خودو او ده پارا ده ساعت کته د فار بل لار نشته کته د فار دای هغه د الله د بجایو د حکم اطاعت ته بل ظهور نشته د مشهوري کی ودا وحقت او د قابل ګرځول شو له د فار د استماع د قابل ګرځول شو له د فار د اطاعت کته د فار بل لار نشته او دا وَإِذَا الْأَرْضُ أَفَاوَكِ جِزْمَكَ مُدَّتْ رَاق کرشی مُدَّتْ اے وُسِعَتْ رَاق کرشی فَرَاقَتِشِ زُمْرَ فَرَاقَشِ زُمْرَ فَرَاقَشِ جِدَ آدم علیہ السلام نواقی سر قیامت پوری سور انسانان دیدی جور گنجائش پکی پیدایشی جی سمر فریان دیدی جور گنجائش پکی پیدایشی زُمْرَ کُلَو کرشی لکه امام نصفی حاکل مانا کرده و ازا الارض وسعت فا اعوکی تزمکا فراخت لیش و القت اوزارا بغزا ما هرس جنرا فیها چلی فدیکی و تقلت او بزگانی خارجی لدمان اغراض اغد فائن دی پدې کې څومره خزانه دي هغه ټول خزانه راپېږي کاغذ د مادنیاتو دي او کاغذ د کیسونو دي او کاغذ د نورو اشیاو دي خو چې دا کلی حال شي ها او که چېرته د نفع ثانیله وڅښي نو وحلک او دا چې القول دي ما د هغه امواتو فيها چې هغه مدفون دي پدې کې وَأَلْكَتْ مَا تُفِنَ فِيهَا مِنَ الْمَوْتَى وَتَخَلَّتْ او دا فائده شو فضمکه که یو مره فاتح نشی طول مره دا برسی رجی وَأَذِنَتْ او دا اطاعتو کی لِرَبِّهَا تُرُقَمْ دَرَوْقَلْ وَحُقَّتْ او دا لائکا برزولی شویداد دی وَحُقَّتْ لِلْإِسْتِمَاعِ وَالسَّاعَتِ او لائکت از مکل دی تدی مارا فلا سلارو مستر نداس احوال راجی ورپسی سکر الامال چه انسان تا اصل تو مشکت عادت مشکت کرتے نیچه مشکت تو دنیا دے پارکے مشکت تا آخرت تا پارو کتانی آش تو غاجب زانس کرتے خوشی دو دنیا دے پار زانس کرتے زان دا آخرت تا پار استعمال کر داگی دے پار زانس کرتے یا ایوہ الانسان او اے انسانا انکا بیشکا تکیقا دیخن مشکت والے کلا رب دکا او تم کے رب فلنا صدحا فمشکت سرا فملاسیه پس ملاسی کے بعد اللہ تعالی سرا انکا تابقن صدحا کم اپولی مستقت دن سرکا دیخن دنبار فمشکت سرا فمشکت سرا او کلا رب دکا صاحبا حدکا رب دکا روانی تفر رب ملاقات سرا نو فمولاتیه نو ملاتی کیدن که دار اللہ تعالی سرا نو تو پا ارکل تو مشکت عادتی نو مشکت اگر دنیا دا پارا مکوا دا اخرت دا پارا ہوکا کہ رز دی خشن نور په تقسیم چې کوم خلق خلق د آخرت مشکلو کې د په خوشاله او چې کوم خلق د دنیا په مشکلات کې بیمار راځي ټول استعداد د دنیا د لپاره استعمال د آخرت لپاره هیڅ نه کړو نو دوی به په آخرت باندې افسوس وکړي چې اته به ټول عمر غرته کې مشتي دي فاما من اوتیا فخرج اوتی اوتی کتاب او چورته کی صدا اوتیا چورته صدا کتاب او عمل مدد بیلینی پسرا صدقی فسوف یحاسب فسرته کی صاحب او کی صدا سرا حساب یتا حساب آسان حساب آسان درې عمل نامو توکې شي کته بخل عمل نامو پوری صدا نه کای کلی دی دانی بدای کړی او دا تاسو په دې نه لیکلې چې دا دې ولي کړی زکه دا ولي جواب خراب یا نه ها مناقشه ده حدیث پاک راوي چې دا سره مناقشه وکړه دا تاسو ته وښيته ولي دا به څه سبب وځه وينقلب الى اهله او دغه واپس کیږي اهل فلسا مسرورا خیال کې چې خوشاله وي د اهل نمرات هغه اهل څه په جنت کې و اما من اوتیا او اتیا څوک دی چې ورته چې دتا کتابه عمل نامه ده ورا ازاره درستو دغه دنا فسوف يدعو صبورا فزر دے سدے بفری حلاکت سرا یا صبورا یا صبورا چھنے بوئی ہر حسے زغط بار کما ویسلا سغیرا او دے بداخلے دے سغیرا ہوتا انہو کانتی اہلہ مسرورا زیسکتے وہ فی اہلہ فہر فلتے مسرورا بھر خوشارا مسرت اے متکبر متکبر حاصل معنی ہے نا انہو ظننا تیزکا سے گمان کرو اللن یحورا دا چیبا واپس نشی اللن یحورا اللن یرجع الى اللہ زدب واپسی ہو نشی اللہ تعالیٰ کا قیامت کی سرے بلا ولنا واپسی خوش ولا ان ربه بذكر رد كان به بصيرا كه پد باندې ویدون کې الله تعالی ته ټول تا معلومي فلا اقسم بالسماد قسمي بالشفق بشفق باندې والليل او قسم دې پشپې باندې وما فاسبانی وسقا جمع کدای را جمع کی نما عبارت سے دتیری نا اما عبارت سے دنجوم او دسمرنا دکتا دکتی دشفت نمرات ترخیم کی ریشی لکه د جمهور کول لغره او د شفق نمرات بیاض کړي لکه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ یو کول دی نو قسم دې په شفق باندې په څور ځای باندې او قسم دې په سیمه د افق باندې بار معنا باندې کړي ځکه شفق د عذاب نه دی دا په معنا د قمرت نه دی او دا په معنا د بیاض باندې نه دی او والليل او حسن مجھے پش پبانی وما او پا اغتیار او پا پا اغتیار بانی پسور او پسومائی بانی و تسا چرا جمکڑی دی لراشتی شپیر پی دخانہ کری والقمر او حسن مجھے پسومائی بانی ازت تسکا کلکدہ چانے لگی تسکا اتتار اغتی جتیما کے درشتی برابر والی پہ رہی ازا فتکا اے ازا اجتماعا و سم بدرا کل دارا غندش او کل دارا بدر کامی شو لکا پسوار لسم بانی سوار لکسم لطر کبن طبقا عن طبق نو ګور اترنګ چې په دال کائناتو کې تغیر راځي رڼا یې راحت نشي تیار راشي سورتي پیدا شي او بیا هغه سورتي ختم شي او دار کې شپي د شپې تیاري دارنګ کومای په کومای باندې مختلف احوال راځي لی پیدا شي ورورو غټيږي او بیا کمال ته ورسي او بیا د نقصان شروع کیږي بیا ختم شي بیا د څه کار وکړي لکه که شاتي احوال په تاسو باندې راځي او وایي پیدا شي لورو لوی دی لوی دی کمال ته ورسي دی ځوانای ته بیا د پاتې بوډاوار راغی بیا مړ شوی خو خبره خاص باندې کوه بیا به اثر پیدا کیږي په قیامت لکر تکن لطلقا عن ضرر تاسو به ورسیدی طبقه یو حالت عن طبقه رخ زحال بلنا مختلف احوال به در باندې راځي طبقه درجه لکر تکن خامخاخوی جی بتاسو و بطن یوی کوڑای تا عن طبقه رخ ز کوڑای بلنا عن طبقه آخر عن طمانا دفعت کن لکر تکن طبقه بعد طبقه تاسو به ورسیږئ کوړای ته رسو د بلې کوړای نه دې مختلفو مراحلو ته به تاسو ورځئ دې سره به تاسو مخامخ کېږئ نو ورته کېدل فما لهم پس شوي دي د دې کافرانو دپاره لا یؤمنون چې دی ایمان نه راړي و اذا قرئ علیهم القرآن په وقې چړسته شي په دی باندې قرآن پاک لا یسجدون دی سجده کوي بل الذین بلکې هغه کسان کفرو چې کفر کړی دی یکذبون تکذیب کوي والله اعلم الله تعالی خبردار دی بما په څه باندې یوعون چې دی محفوظ کوي يورونا اي يحفظونه كذي ما خلقه من العقائد والاعمال السيئه تناكر عقائدنا تناكر اعمالنا هل ترى فاهم خبر فبشرهم فزير وركتيتا يا ذات قديم فاذا ترنا فاني الا الذين امنوا فبشر ذا بشارت فبشرهم فاخبرهم بعذاب اليم ذکر دا تفسیر او مراد دینا اخبار ذکر دا خاص مراد دینا عام ندا مجاز او یا دا بشارت سفر دا تحقق و طور بانی کتاب تم کم کفر کو او کم ناکار اعمال کو خود بھی بدی تصیح خوشارہ کرا کیا چھے تاسو بڑی کمینہ باندې کفر کو او تاسو باندې کومینه باندې ګناونه کوي نو اوس خو کومینه باندې باندې ته بیا شي الا الذين مگر آکسان آمنو ایمان راوړي وان رو صالحان او دې کړي نه کوي لهم اجر د دې لپاره اجر دې غیر ممنون غیر ممنون نا قادر ختام غیر ممنون غیر مقطوعين نا قادر ختام دا غیر لپاره څه کار کوي دا غیر لپاره څه تام کوي د اسم مفعول دا معنا ته اکثر په کافر سره کوم نه دا وایي نه هلته کې د توجیه کوي چې کومه حاشیه ده توجیه نه هغه ځای کې صاحب د توجیه خبر یو ځای کې معنا کوي د مقصود مقصود معنا کوي ما ينبغي من يصرا چې د دې قابل حاصل کړي ادا دې را برابر دي ها او پاتې په خصو حضراتو خو یې نیکو باندې یا په یم دغې باندې د دې معنا خراب کړی دا مینا دې دې شي ده نو بیا هغه تعبیر ما بیل کول ته ضرورت پاتې نشي ځکه چې معنا دا و چې غیر ممنوعین نو صفه کړی شوی نو ځکه دا هغه په لفظي ترجمه هغه اصول ده د لغت په اعتبار سره برابر ده په ټول ځای د مقولی معنا کوي ولكن بغير تبيان طلب او بغير توضاحات تدري فلا ما اسم التراكي نا بغير عن راجي او غير ممنوني نا قابل الاختتام يا طبيب رئيس الدولة قادر مصر بخلكم حتى ما نسم التراكي لان ما لخبر نتوشيم لها كمال كالريخا المقصول معناه فتح لها ما ينبغي ان يخسر مسلم لها خصوية دروازة كلها وكلا فآسانا آسانا معناه فرد ما في كوريش سوره البروج مکی صورت ہے مصحف عثمانی کی 15 ادھیایم اور ترتیب نزول کی وہ اشتم جو سورہ الشمس نارتو اور جو سورہ التین نوران میں نازل ہوئی عرب کے ماں قبل سرا ہوا جیسے اڑوان کی صورت کے بیان کا قیامت اور پتی کے بیان کا قیامت خلاصہ کر ابتدا کی بعض شواہد دفار اطفاق کا قیامت اوزار کی تفریح اخروی بشارت اخروی اور یا تفریح دنیاوی اور عظمت تو قرآن پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء قسم لی فاسمان باندی ذات البروج مالک تے دبروجنو دبروج مانا گا نروان دے تیر شوئے دبروج نمرات کواتب عظام کہ مالک تے دغت و دستور وخوزا کہ اللہ تعالیٰ غٹ غٹ سوری پیدا کری اور یاد بروج نمراد منازل تصور قسم میری پر آسمان مالی کہ اگر مالک پہ دا منازل تصور تصور دا پر اگر طرف پل مدارون پیدا کری پل الار پیدا کری والیوم الموعودی او قسم میری پر آرزبانی الموعودی چوازے کرشویدہ وشاہد او قسم ملی پہادری دن کی بانی ومشہود او پہادری شوی او پہادری شوی بانی ندا شوالی شو قسم نبی والسمانی ذات البروج قسم ملی پاسمان بانی کہ مالک سے دو بروجو نہ سرنگے کہ آسمان کی حاضر کرے گا بروج باندھے نہ تو اللہ جل جلالہ علم کی حاضر کرے گا تو مخلوقات باندھے تو خدا کے علم نہ خارج نہیں سرنگے بروج آسمان نہ خارج نہیں نہ تو مخلوقات تو یو یو عمل اور یو یو کردار در اللہ جل جلالہ علم نہ خارج نہیں نہ مواخذہ حق اول یوم الموعود او قسم ملی پا اغرز ما دی چو واضح کڑی شوی دا نجی سرنگی درجی واضح دا نجی کشانتی دا مواخذیم واضح دا واضح دا سرکی او شاہد و مشروض او قسم ملی پا حاضر بانی او پا حاضر شوی بانی شاہد نمراد کافر دے خدا بہا دے جب دنیا کی اور مشہور نمرات مسلمان دے سدت اب تکلیف اور پورے دے بہادروں نے شد پار دس ہزار نہ قسم بھی نہیں شاہد فہاوت کافر باندھے جدے حاضری کی سزا تو مسلمان تھا وہ مشہور اور قسم بھی نہیں پا مسلمان والے جدے حاضروں نے کی سزا تھا دا کافر دا شاہد والے اور دا مسلمان کا مشہود والے دا دلیل دے خبر دے کہ قیامت پر آدھی اللہ جلالہ با دا ظالم نا دا مظلوم دا پر انتقام قبلی اللہ جلالہ سرا دیر سے تو اللہ تعالیٰ سرا اندھیر نہیں سرے لا قانونیت نہیں سرے کہ بس کیا تو اغا اکڑ مزا شواہد ہوا پھر اس بات پر قیامت پانی قتل اصحاب الاخدود قتل اصحاب الاخدود فلعنت كيشي اعمل قريب الكندو قتل ارنا ميا ماجدا ملعون كل شوي دي اعمل قريب الكندو او يا تيري دعاء لو قتل اصحاب الاخدود فلعنت كيشي اعمل قريب الكندو اخدود خندقونو تغيرش اعمل قريب الخندقونو ذا خندقونو نتشي مراكي حناري اور حق الوقود خشاك ولا لدى اثر في ديو ظالم باشا دا اغا ظلم طرف تشارة او دا قدر اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود لدي صادق تي لو شاهد دي ممشتا چا په دنیا کې دا ظلم کړی دی دا ظلم باندې تر دې کې شان دي نه کړی دی دا څنګه ظلم باندې انتقام اخلي نه چې چا په ایمان راو چا په کلمه توحید تسلیم کړه دا هغه د پاره غټ غټ خان ته ټول کړو او پای کې حساب راځي په کړو هغه په فرق او هغه مسلمان واحد به هغه نور وګورو سماجه به کولان دارمې کوي نہ اللہ جل جلالہ ہوئے کہ دنیا کے کافر اگر شاہد دے اگر نمدارہ کہے اور مسلمان اگر مشہور دے جدہ نمدارہ پرشی تو قیامت کی بور کلو کی دکتا کافر دے با مشہوری اور دکتا مومن مظلوم دے با شاہدی دے با سماشا کرے دکتا رن پراتی نسالو کی راگی ترشی قتل اصحاب الاخدود فلعنت تکلیشی اعمل گری دخند کنو انہی اصحاب الاخدود اے اصحاب النار اعمل گری دور چه اور اختیار کرے آتا چه اور ذات الوغرے چه خشاک وارے ہو بلا خشاک پتیسا ہو بلا درجی اگر پتیسا ہو اذ هم علیہا اذ هم فا وقت دیبا علیہا فخوادا غیتی علیہا اے حولہا چاپیر داری ایا علیہا علا شکتہا فکناری بدل شکم دبانی قعود الناس کو اور دا مسلمانہ رسمہ سماشا بے کولا وهم اوذيفوا على ما فاسبات يفعلون تقول به بالمؤمنين المؤمنان سرار خودن كتون کی بو نندار کون کی بو تماشا کون کی بو دیت مسلمان آده کمی خبر ایک انتقام آگستو دیت مسلمان آده کم خبر ادیت تک کاتر ایک کاری دا اوذن اکتشینا ایک کاتر ایک کاری دا داری سجرمو وی اس جرمینو سوکی اللہ تارا ایمان دیلا بس سب دل کو نظر کے جرم دی ایمان انتقام کیا وقت وما نقموا منهم او دی عیب نکرا منهم دزیم و منانونا شیئن کس جو شیئ تلا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید درداد بی ایمان دولو فلا ترابادی العزیز غالب دے الحمید او قابل دتاریخ دے الذي أرسله ملك السماوات سداغ الفرا وكم رانجا اسمان دا والأرض أو جسم كدا والله على كل شيء شهيد الله تعالى فاريو جزبان يعلم دي لتدي دغا ظالمانا كان رواية كم دا الله تعالى فاريو جزبان دا نقش الله تعالى قلتا وي ننجي في دنیا كي كم شاهد دي اغب سباتا مشهود دي او ننجي كم مشهود دي اغب سباتا شاهد دي ذاکرت باللہ ترہ راولی لذا شکفات سے قیامت شر لشواہد فرمان ورپسی تخلیق اخری ذاتی تعلقم لذاک شاہدی کو مشہود کر رہے تو قتل اصحاب کو اخدود کر رہے ان اللذین تیسکا آکتا فضل مؤمنین تدری فتنکی اجوری دی مومنان صلو لرا والمؤمنات او مومنان خضو لرا د ستین افراد آزاد دي لکه څه زار کړی دا مؤمنانو ته او مؤمنانو خود ته ثم لم يتوبوا بي توبه نريتي فلهم عذاب جهنم پس دید پارا عذاب جهنم دے ولهم عذاب الحريق او دید پارا عذاب اور دے. الحريق قسم من اسماء النار نبي قوت ينمون من يوم اخنم نون ذكا قوت تلقى. ورفتي بشارة ان الذين امنوا بتكاكسان ایمان روڑے وعملوا الصالحات او خریدنے کے لهم جنات ذیل پارا باغ ندی تجری من تحتها الانهار کی بیگ بادا دلاغینا دیرنا ذالک الفوز الكبیر دا چانیا بلو یدا ان بطش ربکا بکا موافق ربکا لشدید سختدا انہو بیسکا تالا تراجلے ہوا یبدئو دے پیدا کولکی ابتداءا ویعیدہ کولکی ثانیا یبدئو یخلقو ابتداءا ویعیدو ویخلقو ثانیا فی الاخرہ حلق رب بی او عید دے وهو الغفور تالا تراب منکرے الودود امیننا کے د مؤمنانو ګناونه مافي غفور دي او مين ساتي د دوستانو سره د مؤمنانو سره زلاری چې زلار کی او مالک دار سے ار مجید او بزرگوار ہے خاون د مجد او د بزرگ ہے خاون د عبد ہے فعال او کون کده لما د فرد آچار یریدو چې د اراده وکړي نو الله تعالی د خپل ارادې پوره کوونکی دی چې د کم کار ارادو کې هغه ناسې جوړې شي پای کې ناکامتي کې نه ورپسې تفریحي دنیاوي لکه وګورې د فرعون د هلاکت اراده وکړه نو سبا شو د فرعون هغه فرعونیت د فرعون هغه ربوبیت او هغه داري د الله تعالی د عذاب په لاس کې رکاوتو نه ګرځېدي خدای ته انتقام واخلو حل پا مانا دکھت دی قد اتا کا پتا جیسرا راہ لیتا تا حدیث الجنود خبرات لخکرو فرعونا دا فرعون و سمودا دا سمودیانو وللذینا فسیاکتان کفرو چی کفر کئی فی تجزیدن دی پراتدی پسجدید کی واللہ اوکتلا من ورائیم رسود دینا مدیتن ایہا کسون کرے بل هو قرآن مجید بلکہ دا قرآن پاک کرے قرآن پاک کے مجید معاصر فی لوح محفوظ فلوح محفوظ کی نند قرآن مجید مضامین اول حق تھی دلید مضامین تجیب نہ پکا حجاد قرآن مجید مضامین تجیب کو داغت ہے جہنم شو اور جسائے تجیب کو داغت ہے جنکنی سورة الطارق مکی سورت سے مصحف عثمانی کی اشبت دیا ہے اور ترتیب نزولی کی اشبت دیر شم دسور بلد نرسو اور دسور کمر نوان نادر لے عربتی واضح سے روانی سورت کیوں بیان دا قیامت او پدې کوم بیان د قیامت خلاصه د صورت تحقیق او خرابي او یو ځوان مونی اصلي د پاره د قیامت بسم الله الرحمن الرحيم والسماء قسم لي باسمان باني وفارق او فتارق باني لطارق نصب راتو فقبل آيات الكريمة وضاحت کرده في ان نجم الصاحب روحان السورة نو قسم لي فاسمان باني او قسم لي فقرسيدون في سوري باني فسريدون في سوري باني خدای مراد دے ہاں دے مانا لغوی نہ رہا ہم نسو صاحب دے نسگاہ دے دے مراد دے دے یوم ہاں لفظی او لغوی او یوم مانا مرادی دے مانا مرادی دے او تاریخ په لغت کې څه ته ویل شي؟ کل آخر لیلن، هغه شپې چې د شپې راځي، د شپې چې کوم شی راځي هغې ته تاریخ ویل شي. نو وخت تاریخ دي او که څنګه دي په هغه شی باندې چې راځي د شپې، دا خپله معنا شوه. د شپې څه شی راځي؟ څه پېنه مراد دی؟ پېټې نه مراد دی؟ تېرې ته نه مراد دی؟ نو نه، هر لږ مستعقب دغه پېنه مراد دی، دا یې معنا مرادي، ځکه معنا لغوي دغه عام وي. والتاریخ او کتن ملی پاغش باندی کراز دیشتی وما ادرا کمتاریخو تاتت معلوم دا چسش دے رات کنکے دیشتی ہن نجم اصلا کے بوچ سور دے بری دنکے ہن نجم اصلا کے بو الکوکب المجیرو ہا سور دے حدی دنکے نتا شاہد دے بسبانی جواد قسم باندې ان کل نفس لما علینا حافظ ہن نا دیره ما کل نفس او لما په معنا د الا باندې الا علینا حافظ ہن کل لما جميع لدينا مخبرون حتى من نبیل نوتن کل نفس ندے ہر یو نفس الا علیہا حافظ مگر پاغی باندی حافظ یو محاد من الملائکہ لأن نجم الساکب را زہر سورے لکھے یا سورہ یا سورے لیکن تیئی غفی او خفر سورو کی فترین نو څنګه چې د کستوره راځي ده چې په دې پارکي ستورو باندې په دې کائناتو باندې څه شي ده یو نه ګران ځای ځای کې پلاک وایي نو د کسان چې دا نفوسی کم دي نفوسی انسانیه چې دي او نفوسی جنیه چې دي دا په منظره د ستورو دي او فرشتا هغه په منظره د نجلی ساقب ده نو فرشتې نگراني ده پارلو باندې نه معنا ده تاسو د فرشتو په نگراني کې او د فرشتو نگرانی تغا فضول او عبد ندار ورپسی دلیل اصلی دا پار دا اس وقت قیامت کم ذات کی انسان دا منائی نا پیدا کئی آغا ذات پا دی بانی قادر دے چا دا قیامت پرد بانی دے دوبارہ پیدا کئی دلیل اصلی دا پار دا اس وقت حشر فلینظر الانسان پس خودی گوری انسان مم خلقا تکم یوشا تے پیدا کرے شوے دے نظر یان گرو ذکر سلا الہ رکی تو مرال رویت عین نازی اور ذکر سلا کلی یا رویت عین بانی مکسا کی اور پا فکر بانی مکسا کی نظر نظر افراد نظر در منطقیان شی فلینظر فلیتفت سوچیو کی نظر او فکر په بجې فکر ترتیب د امور معلومو دی لپاره د حصول د مطلوب د غټ کار دی قیامت هغه ته مجهول دی د په دې دنیا کې دې امور ته دې ترتوب ورکړي دا د رفت کې په دې نتیجې ته ورسې چې هغه مجهول هغه ورته حاصل شي فلینظر فلیتفکر فکر دې وکړي د قیامت د نثار په تور باندې هغه څه دی هغه تصدیق مجهوله دی ولیکن دا دغه کې دا کوم امور دي دا به تصدیقات معلومه دي دې تصدیقات معلومات د ترتیب ورکی د تصدیق مسؤوله به تاسو شي فلینظر الانسان پس فکر دیو کی انسان مما خلقا تکم یو شینا تے پیدا کرے شوے دے خلقا مما انسا تکم تے پیدا کرے شوے دے تو ابو تو کوہن کنا زکا کما منی چې د بیمارۍ په بنیاد باندې نه د شهوت په بنیاد باندې د اندام د پوچي د ټوک سره وځي خلقا دې پیدا کړی شوی دی مما انتدا سې خوبونه جا دا سکن چې آتو کوونکی یخرجو چې راوځي من بین الصلب دمیز دشانا والسرائب او دمیز دسینونا. نو صلب د سړي دی او سرائب د زنانا. نو دا یې ګورې مبدا شوه د نارینه د نطفي مبدا هغه څه ده صلب او د زنانه د نطفي مبدا څه شی ده سرائب. انه بيشكا تعالى تعالى كده على رجله فوا فسيد دبابي لقادر قادر ده ده اغا تصديق روتا اغا تصديق معلومه وبان لكم ذا تكتا كورشي لان انه على رجله كدا قادر ده کو دوبارہ پیدائش کے دبابی قادر ہے درشن مراد دوبارہ پیدائش انه بذکا کلا کلاک دے علا رجلی پا دوبارا پیدایش دبانی لقادرن قادر دے یوما پارت صبرت سراجرو چخکار بسیجی از سراجرو رازنا فمانه فسنبی تدر پارا من قوت اند سقوتنا ولا ناد حوث مددگار. اذا اللہ جل جلاله دادام احساسی ورپسې بله نمونه د پاره د اخرت والسماء قسم دې په آسمان باندې ذات الرضعي چې دې خاوند د رجوع دې خاوند د رجوع دې نو بیا بیا چې نه باران کېږي او یا د رجع نه مراد باران دې والسماء ذات المطر قسم دې آسمان باندې په وریا د باندې ذات الرجل ذات المطر في هغه باران باندې نکم ذات چې د وریځې نه باران ورولې شي هغه الله جل جلاله د ځمکې نه انسانان هغه پیدا کولې شي او یا څرنګه چې وریځ نی وریځ را پیدا شي باران کې اورېږي لړ ختمېږي نه بیا ته موږ پاتې راځو دا د کشان ته تاسو مې دا نه پوره خپل دی ها په دنیا کې آخرت کې کیاس کې نو وای پیدا کړ بیا ته موږ وای بیا خطر خوې خو لیکن اته جمع حل دي څه دی بیا به دوباره پیدا کیږي لکه څنګه چې یو وریا ځي دوباره را پیدا شي نو تاسو مې د پاره پر دې حالت په دربان دی راځي نه پي خو لیکن بیا به پیدا کیږي والارض او قسم دې قسم کبان دې ذات السبعي چې هغه مرمن ذات چودري ذات السبعي انباتن چې مرمن ذات چودري د انبات په اعتبار باندې زمکه سره په پښتو کې مالک هم استعمالوي ها ځکه زمکه مونث استعمالوي او اسمان مذکر استعمالوي آسمان کی مالک سے باران دے یعنی باران بار دے اور اس مکہ کی مہمند ایم بار کا دا پختو دا عدب ان کی اثار تک پکر پر لیمدہ سکی گی کہ دا پختو دا اصول کو کیم خلاف کر دینا رہا وائی کنے بار دا دار والارضی او قسم لی مکہ بار دے ذات ذات صدر کہ اغم مالک رہا تا چودنی د خپل لپاره په پښتو کې مرمن استعمالي او د تړلي لپاره خاون استعمالي چې خاون د باران دی او مرمن دی صدا د چاودنې انه لقول فصل ده زکا تا قران پاک دی لقول فصل یو خبره ده فیصله کن و ما هو او نه ده دا قران پاک دل حق سمخره د تو کنه دا چې د دې حقیقت نشته نظر تفیل اعتبار بانوئی چه لکه در قیامت کا خبر اپا قرآن مجید کی ذکر دا نظر تفیل اعتبار سے طلبون خبر دا حویاء انہو کی ضمیر لکه دو طرح جی گئی لکه قول دا آخرت طرح جی گئی انہو دا قول دا آخرت کرے دا قول دا باطل موت کرے دا قول الوشتن دا خبر دا پی طلبون وما هو دن حضر او دا ندر بخار دا تو کانگا خبر آجی انهم بذكر ذكري يكيدون تدبير ذري كيدا فتدبير باني للانكار ذيك الانكار اخرت فارا الانكار القران فارا منصوبي جو انتدابي جو واكيد كيدا او تدبيركم كيدا تدبير كرا للرد عليهم لفارا رد ديوان تتدي هر منصوبا تتدي هر يوم اعتراض او تتدي هر يوم اشكال خلصكم فمهل الكافرين قد مهلت وركا كافران صار امهلهم او مهلت وكيزار واذا فمهلت وركول صار مفعول مطلق من غير تفعيل اهلهم امهالا اهلهم امهالا مهلت وركا ليس فمهلت وركول صار بس پتا دنیا کی چې سره کې راځي لکه دا چې دې دې دې دې دې چې دې لري په دې کې راځي او بیا په دې د اخرت لپاره روانه او بیا زماده ګرځي چې لا کې کین د په شرط یې کله شدي نو وات سما چې ذات خلقي او الارض ذات صدر دا کتاب شو په یو وخت کې کوم راوړل كذلك تخرجون من البول ذكر في مقاطع الجيش للقبلين سرنج باران خوشي او اسمك في الانبار في الجيس بداشي راكوشو كي كذلك تخرجون لا يحفظ تخرج اسرائيل الاسلام والسلام بخوشي اول او بس دريسا بسندسي سلسل قبلنا قبلنا بقلوشي روضي 20 years.